شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام، سلام به روی ماه همه شما بچه های خوبم، دخترای خوبم، پسرای گلم و همه بزرگترای مهربون. همونطور که میدونین امشب مصادف هست با شب شهادت امام خوبمون آقا امام حسن عسکری علیه السلام. سالروز شهادت این امام مهربون رو به همه شما و بزرگترا تسلیت میگم. گلای قشنگم، یه سوال دارم ازتون. میدونین نذری چیه؟ آفرین. خب تا به حال در تهیه نذری، مثلا آش نذری، حلوا، شله زرد یا غذاهای مختلف نذری کمک کردین؟ آفرین به شما. خب دوست دارین یه قصه از دوتا دختر کوچولو بگم که میخوان تو نذری دادن به مامانشون کمک کنن؟ خیلی خوب، پس گوش بدین به قصه امشبمون که اسمش هست نذری. خورشید خانم درست وسط آسمون بود و گرم و پر نور میتابید. سارا کوچولو با دوستش لیلا که هم کلاسیش بود تازه از مدرسه برگشته بودن. سارا دم در خونشون که رسید از لیلا خداحافظی کرد تا بره توی خونشون. هرچی زنگ زد مامانش در رو باز نکرد. در همین موقع لیلا صداش کرد و گفت: سارا بیا خونه ما، مامانت اینجاست. سارا خیلی تعجب کرد، آخه هیچ وقت مامانش این موقع جایی نمی رفت. سارا رفت خونه لیلا اینا. مامان لیلا با مامان خودش تو آشپزخونه بودن. سارا رفت پیش مامانش و گفت: مامان داری چی کار میکنی؟ چرا خونه نبودی؟ مادر گفت: دخترم، اومدم کمک اکرم خانم، میخوایم شله زرد درست کنیم. سارا گفت: این همه شله زرد؟ اکرم خانم همونجور که داشت زعفرون درست میکرد تا توی قابلمه بریزه گفت: آخه قربونت برم، نذریه. نذر کردم هر سال شب شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام شله زرد درست کنم و ببرم مسجد جمکران. سارا با تعجب به لیلا نگاه کرد و گفت: مسجد جمکران کجاست؟ مامان سارا گفت: دخترم، مسجد جمکران از اینجا دوره. اونجا مسجد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، در واقع پسر آقا امام حسن عسکری. امشبم که شب شهادت پدر امام زمان هست، اگه تو و لیلا تکالیفتون رو زود بنویسین، بعد آماده شدن شله زرد و اومدن بابا محسن همگی میریم مسجد، هم زیارت هم نذریا رو پخش میکنیم. سارا و لیلا گفتن: اما میشه ما هم کمک کنیم؟ اکرم خانم مامان لیلا گفت: بله، هر وقت خواستیم شله زرد ها رو تو این ظرفای کوچیک بریزیم، شما دوتا بیاین روشون رو با دارچین تزیین کنید. خوبه؟ سارا و لیلا گفتن: بله خیلی خوبه. و بعد رفتن تو اتاق تا تکالیفشون رو انجام بدن. چند ساعت بعد شله زرد آماده شد. سارا و لیلا به ماماناشون کمک کردن تا شله زردها رو توی ظرفای کوچیک بریزن. بعد اونها هم وظیفه‌شون این بود که با دارچین روی اونها رو تزیین کنن. خلاصه ظرفا رو بچه ها گذاشتن توی یک جعبه‌ای که توی راه اونها به هم نریزه. غروب بود، بابای لیلا و سارا از سر کار اومدن و همگی با هم کمک کردن تا جعبه ها رو بذارن توی ماشین. راه افتادن. دیگه هوا کاملا تاریک شده بود که اونا به جمکران رسیدن. بچه های عزیزم، مسجد جمکران خیلی شلوغ بود. همه اومده بودن برای عزاداری. صدای نوحه از بلندگوها پخش می شد. لیلا و سارا با کمک پدر و مادرشون شل زردها رو بین مردم پخش کردن. بعد رفتن وضو گرفتن تا آماده بشن برای خوندن نماز. اونم کجا؟ در مسجد جمکران. هزاران آفرین به سارا و لیلا و همه بچه های نازنینی که تو این مراسم معمولا اهل کمک کردن هستن، و خوشا به سعادت کسانی که الان در مسجد جمکرانن. انشالله صدای ما رو میشنون و نایب زیاره هممون خواهند بود. خوشا به سعادتشون. گلای قشنگم، بار دیگه شهادت آقا امام خوبمون آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم. تا فرصت بعدی، خداحافظی همگیتون.